Digitalizowany dźwięk, jak mi się sprzęt między młotem okowanym, koniec walki, ubawam kilka słów, ty to oczywiste. Szybkie loty to rzeczywiste. Metamorfozę mózgu przechodzę, wchodzę, biegnę. Nie zwlekam, coś mnie goni, uciekam. Śmieczkie powtórzenie, momentalne przebudzenie. Jaka siła zawiła haczy o podniebienie. I jestem już i schodzę w dół. Żelazne rozdanie karty na stół. Das pas to nie czas, znajduje się krzyk was. Negacja tornado, ja przynoszę radość. Otwórz swój umysł, właśnie atakuje potwór. Ulokować pragnę w nim, mój rymów jest na zbiór. Posłuchaj, co mówię do ciebie, to rozkaz. Oby to nie były słowa rzucane na wiatr, na świat. Nie jest kolorowy, trzeba dziś uleczyć go z choroby. Mimowy koniec, moja głowa, kończą mi się słowa. Zachowaj tajemnicę, zapal szybko ze mną przy mojej muzyce. Zapnij basy, zaraz zaczynamy. Czuj się w rytm, już jesteś ujarany. Hip, hip, hop. Zezwolenie na wstaw i odlot. Oczy patrzą na kształt, którego nie ma. Zobaczyły coś, zobaczyły złudzenie. Jak cienie mego cienia, opoczy do smoka. Czarnego jak ropa, przepowiednia proka. Elastyczna powłoka, słów my. Tak szybki jak błysk, emanacja zieleni. W mózgu promieniuje, ja czuję stary. Jak coś we mnie się gotuje, gotuje. Być może ty także gwałtownie eksploduje. Lecz nie, zielona relacja. Dzisiejsza motywacja to szok. By zrobić kolejny, do przodu krok. Lub skok, niekoniecznie w bok i stop. Znów wkładę myśl na barwie zieleni. Ja wciągnę powietrze, oderwę się od ziemi jak smok. Którego ogonię ścieżki jak młot. Ewakuacja myśli szybko nastąpiła. Spojrzałem na brata, w jego oczach była siła. We sama co moje, tak ładnie zabarwiła ich barwę szarości. Życie pozbawiła jak żmija, który jadnie pierwotne siła. Pozbawia życia błyskawicznie, zabija. Podróż moja dobiega już końca. Jak zwykle, gdy listek dopali się do końca. Promień słońca do ciebie podąża. Zielona relacja, energii kumulacji i basta. Czerwony powietrze dla ciebie jest kolor czarny, przy nim czuję niechęć, lecz barwa zielona to moje myśli, ser szwajcarski pod kopułą mej czaszki, w dziurkach czają się nadzieje, umysły dawno pustły przez krzywe zwierciadło, widzę całe me ciało, cały świat, ogarnięty pryzmatem jebięty, tędy czy tamtędy duże kroki dźwigam, zmysz, kolana puszczam bąki, upragnione łoże na nie wreszcie się położę, degustacja zawartości smaku jak u klarowności, na tym dość, idę w gości, wezmę złości, chcę do gości, niech uprości życia tormi. Tak, tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Oczy smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje, zobacz. Zobacz jak smakuje zewnętrznie, tak wspaniale dźwięcznie. Stale atakuje, sprawdź jak smakuje. Piękno buduje.